başka. Gitsem gidemem, kalsam kalamam, sevsem sevemem, çaştım bu işe. Hayırmış her mi bilmem ama ateşteyim ben ateşte. Gitsem gidemem, kalsam kalamam, sevsem sevemem, çaştım bu işe. Hayırmış her mi bilmem ama ateşteyim ben ateşte. Ateşteyim ateşte, ateşte. Aklım gitti bir güzel işte. Hayırmış her mi bilmem ama ateşteyim. Ateşteyim ben ateşte. Çok mu erken, sever mi sevmez mi yoksa derken, gönlüm şimdi yeni bir kızda, kurban olmalı mı yeni aşka? Bu aşk için acaba çok mu erken, sever mi sevmez mi yoksa derken, gönlüm şimdi yeni bir kızda, kurban olmalı mı yeni aşka? Gitsem gidemem, kalsam kalamam, sevsem sevemem, şaştım bu işe. Hayırmış her mi bilmem ama ateşteyim. Ateşteyim.